jakość. Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Już szósta? Tak, już szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Nowy rząd będzie mniejszy i bardziej solidarny. Premier otrzymał od Sejmu wotum zaufania do dalszej pracy. Michał Probierz pozostanie na razie na stanowisku trenera piłkarskiej reprezentacji. Kolejne okienka startowe Polaka w kosmos to jutro albo podczas weekendu. Nowy rząd będzie mniejszy i bardziej solidarny, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak mówił, po uzyskaniu wotum zaufania rozmawiał już z liderami koalicji o rekonstrukcji. Podkreślił, że wszyscy uważają, iż w budowie rządu nie chodzi o to, ile stanowisk ma dana partia. Na pewno bardzo skoncentrowany na kluczowych zadaniach i bardziej solidarny niż był w ostatnich miesiącach. Ja nie narzekam, nawet nie chodzi o ministrów, ale trochę tego poczucia, że właśnie ten nastrój sprzed meczu z Finlandią też czasami się pojawiał w naszych szeregach, więc będzie mi zależało na tym, żeby wszyscy bez wyjątku, ja też, zrozumieli, że tu nie chodzi o żadne profity dla partii politycznych, tylko dobry rząd to jest dobra rzecz dla Polski. Rekonstrukcja rządu ma się odbyć w lipcu. Będą to zarówno zmiany personalne, jak i strukturalne. Nastolatek z Polski jest wśród 10 ofiar wtorkowej strzelaniny w szkole w Gracu. Informację tę przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Otrzymaliśmy informację ze strony służb austriackich, że w tym ataku w Gracu wśród osób zabitych jest obywatel Polski. Minister Spraw Zagranicznych Austrii przedstawił kondolencje na ręce polskiego ministra spraw zagranicznych. Została o wszystkim poinformowana matka tego chłopaka. W Gracu zginęli uczniowie wieku od 15 do 17 lat oraz nauczyciel. Rannych zostało 12 osób. Sprawcą ataku był 21-letni były uczeń tej szkoły. Mężczyzna popełnił samobójstwo. Michał Probierz pozostanie na razie na stanowisku trenera piłkarskiej reprezentacji. Poinformował o tym prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza po rozmowie z selekcjonerem. Prezes PZPN chce sobie dać czas na podjęcie ostatecznej decyzji. Nie jest więc wykluczone, że za kilka dni Michał Probierz może stracić stanowisko. Cezary Kulesza chce się też podjąć roli mediatora w sprawie konfliktu z Robertem Lewandowskim. Poznał stanowisko trenera. Będzie też rozmawiał z byłym kapitanem naszej reprezentacji. Robert Lewandowski wcześniej zapowiedział, że nie będzie grać w drużynie narodowej, dopóki Michał Probierz będzie trenerem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Z powodu usterki technicznej rakiety Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleciał wczoraj w kosmos. Kolejne okienka startowe z przylądka Canaveral na Florydzie to jutro oraz podczas weekendu. Będzie to zależało od tego, kiedy naprawiony zostanie sprzęt, mówi Krzysztof Kurdyła, ekspert z Fundacji Nauka Torubie. Tym razem nie odwołano lotu z powodów pogodowych, gdzie naturalnym było przestawianie lotu o kolejną dobę, tylko wyciek tlenu, który ujawnił się po odpaleniu silników rakiety na padzie, nie został opanowany przez SpaceX i oni teraz cały czas próbują ten problem rozwiązać i dopiero gdy będzie decyzja, że to się da rozwiązać, no to będzie podana nowa data. Zdaniem eksperta, jeśli awaria rakiety nie była duża, Polak powinien polecieć w kosmos jeszcze w czerwcu. Przenosimy się na zachodnie wybrzeże USA, w Los Angeles. Szósty dzień trwały protesty przeciwko działaniom amerykańskich służb migracyjnych. W większości miały one pokojowy przebieg. Protesty rozprzestrzeniły się także na inne amerykańskie miasta. Służby imigracyjne nadal prowadziły wczoraj naloty i aresztowania w Los Angeles. Informacje o zatrzymaniach powodowały kolejne protesty, w których brały udział setki osób. Przed rozpoczęciem godziny policyjnej dziesiątki funkcjonariuszy, w tym kilkunastu konno, przeprowadziło akcję oczyszczania parku w pobliżu ratusza. Doszło do drobnych przepychanek. Pokojowe manifestacje odbywały się w wielu innych miastach. Podczas protestów największe kontrowersje budzi skierowanie do Los Angeles 4000 żołnierzy Gwardii Narodowej i 700 Marines. Biały Dom poinformował, że zadaniem wojska jest ochrona budynków federalnych. Dowódcy przyznali jednak, że żołnierze mają prawo zatrzymywać obywateli i przetrzymywać ich do czasu przyjazdu policji. Demokraci oskarżają administrację Trumpa o nadużywanie uprawnień poprzez używanie wojska do działań policyjnych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Śnięte ryby w rzece Elbląg i okolicznych akwenach. Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni wyłowiono około 300 kg martwych ryb. Otrzymujemy sygnały o niespotykanym dotąd zanieczyszczeniu wody, mówi Krzysztof Cegiel z Polskiego Związku Wędkarskiego. Zbieraliśmy niestety śnięte ryby, właściwie na terenie całego portu Elbląg. Sprawą zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jak powiedziała rzeczniczka instytucji Ada Wasilewska, inspektorzy już pobrali próbki wody do analizy. Sprawdzamy parametry kazety, zawiesiny ogólne, temperaturę. Niestety nie mamy jeszcze wyników i nie możemy niczego stwierdzić. Śnięte ryby zaobserwowano też w Zalewie Wiślanym, rzece Nogat i jeziorze Druzno. Klimat. W Zlewni Baryczy na Dolnym Śląsku obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Z kolei w Zlewni Biebrzy, Pisy, Narwi i Inny, Górnej Noteci, Kanału Mosińskiego, Dolnej Pilicy i Górnej Warty utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach województwa lubuskiego, a także w południowo-zachodniej części lubelskiego występuje średnie zagrożenie pożarowe. Poza tym zagrożenie jest niskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wierzę własnym oczom, ale ma być dziś pogodnie, tylko na wschodzie lokalnie więcej chmur ze słabymi przelotnymi opadami deszczu, ale na ogół na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, na Podhalu i nad morzem do 23 przy granicy z Niemcami, w centrum kraju 20 stopni. Już prawie 6 po 6, co ja mogę Państwu powiedzieć? No czwartek, ale... Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. ale może czwartek nie jest taki zły. Kto nas słucha i podzieli się dobrą energią, uśmiechem o poranku 22 i 7 trójek przy telefonie Karolina Gonet, Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, wydaje Michał Jędrkowiak, przy mikrofonie Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy jak zawsze, ale dziś nie polecą. Nowych informacji o starcie misji Axiom 4 wiele nie mamy. Kiedy może nastąpić przełom i czy istnieje ryzyko, że na start poczekamy dłużej niż kilka dni? O tym porozmawiamy dziś z Karolem Wójcickim, blogerem, popularyzatorem astronomii. To po 7.30. Wcześniej Paweł Turski i zakaz fotografowania, który w myśl aktualizowanych przepisów ma dotyczyć tylko obiektów wojskowych. Koniec z karami za zdjęcia peronów na przykład. I to jest bardzo szybka zmiana po niedługim czasie obowiązywania przepisów, a przecież tyle tablic o zakazach zostało zawieszonych. I co teraz będzie z tymi tablicami? Znak jest nawet ładny, więc myślę, że ci, co cały czas będą musieli powiesić jakiś zakaz fotografowania, pewnie się skuszą na tego typu znak. Paweł Turski o znakach i zakazach około 7.15, ale zajrzymy dziś też do sieradza, kwiecistego sieradza. Mam nadzieję, że te kwiaty tutaj doprowadzą do tego, że będą przyciągać tak naprawdę ten kolory. Plus jeśli tutaj będzie pogoda piękna, tak, będzie się przyjemnie spędzało czas. Ja jestem zawsze za tym, żeby było jak najwięcej nasadzeń i żeby kwitły klomby, także ja jestem akurat fanką. Władze sieradza obsadziły kwiatami całe miasto. Niektórym się to podoba, jak słyszeliśmy, ale nie wszystkim. Co się może nie podobać w kwiatach? O tym jeszcze przed siódmą. Będą też stałe punkty programu, news albo fake news o kranówce, rozmowa bez uników oczywiście o polityce i piosenka do wyjaśnienia o jednej z najpiękniejszych polskich piosenek. No i już wiemy, że będzie pięknie. Ale historia tego nagrania też jest wyjątkowa i o niej Kuba Ambrożewski około 7.50. Po 8.30 jeszcze tradycyjnie mniejsza gra i cykl Włącz trójkę i rób co chcesz. I chyba niczego i nikogo nie pominąłem. Ale przypominam, państwo audycję współtworzą. Dwie dwójki i siedem trójek. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, o to się. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, o to się. Nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puszcza. Otóż nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Home. Jest 6:18. Przegląd prasy. Perony i dworce mają być wreszcie rozsądniej projektowane. Donosi BizBlog Spiders Web, spółka PKP PLK już nawet zaczęła demontować ogrodzenia. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, na kongresie infrastruktury, jak pisze BizBlog Spiders Web, zapowiedział, że nowe stacje będą poddawane szczegółowym analizom. Wiele przystanków wybudowano w miejscach, gdzie brakuje pasażerów i to się ma zmienić, ale projektanci mają kłaść także większy nacisk na dojścia do peronów i łatwość przesiadek. Za dopilnowanie rozwiązań przyjaznych podróżnym odpowiadać będzie specjalny dział, który powstał już w innej spółce PKP, do której należą kolejowe dworce. A ja myślę, że tu się nasza władza ogranicza. Ja bym powołał osobną spółkę. PKP Płoty i Ogrodzenia na przykład, czyli PKP PIO, albo PKP Dojścia do Peronów, to by było PKP DDP, no i może na wszelki wypadek PKP Wygodne Czekanie, czyli PKP... No właśnie. A może taka spółka też by się przydała. Teraz Rzeczpospolita dzisiejsza i e-handel na celowniku Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów rozważa zwiększenie podatku obrotowego od sprzedaży detalicznej oraz objęcie tą daniną handlu internetowego. Ale na tym ostatnim ruchu mogliby zyskać giganci z Chin, donosi czwartkowa, czyli dzisiejsza Rzeczpospolita. Podatek od sprzedaży został wprowadzony w 2021 roku i obecnie obejmuje duże sieci stacjonarne. Zdaniem Ministerstwa Finansów to jest niewystarczające rozwiązanie, a Rzeczpospolita powołuje się na źródło zbliżone do resortu i informuje, że według urzędników wiele firm unika tego podatku, koncentrując się na rozwoju handlu internetowego, dlatego kluczowa zmiana w ustawie ma polegać właśnie na objęciu e-handlu nowymi obciążeniami. Ich szacowane wpływy z opodatkowania dużych sprzedawców e-handlu mogą wynieść kilkaset milionów złotych rocznie, a nawet przekroczyć miliard złotych, ale cytowany w gazecie prezes Sales Intelligence Mateusz Jerzyk zwrócił uwagę, że chińskie platformy, choć formalnie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, dzięki różnym mechanizmom i rozbijaniu przesyłek na mniejsze, skutecznie unikają części kosztów celnych i podatkowych. No i jak ocenia ekspert, w obecnym kształcie systemu podatkowego to te chińskie platformy będą prawdziwymi wygranymi. Polskie sklepy dostaną dodatkowe obciążenie, dostaną po kieszeni, mówiąc krótko, a chińskie dalej będą sprzedawać tanio, wykorzystując przewagi systemowe i proceduralne. To dlatego Cezary Kulesza nie zwolnił Michała Probierza. To znaczy nie dlatego, że chińskie platformy sobie dobrze radzą, tylko dlatego, co powiedział w rozmowie z Onetem. Przegląd Sportowy podaje powody bezpośrednio od prezesa PZPN-u. Cezary Kulesza sugeruje w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onetem, że po zatrudnieniu nowego selekcjonera szybko pojawiłyby się hejt i nawoływania do zwolnienia go. Mogę się z panem założyć o wszystkie pieniądze, zarzeka się Cezary Kulesza. I tak przejrzałem ten wywiad i generalnie wynika z niego, że Probierz nie jest winny. Po prostu piłkarze nie grają w klubach. To znaczy grają, ale mało i słabo. No i selekcjoner cudu nie dokona. Chciałoby się powiedzieć, że mógłby powoływać i wystawiać akurat tych zawodników, którzy w klubach grają. I dużo, i dobrze. Ale co ja się znam? The Beach Boys z legendarnym Brianem Wilsonem na czele. Brian Wilson zmarł wczoraj, miał 82 lata, zmagał się z chorobą. Ale ta niezawodna muzyka Beach Boys zostaje i niesie nas o poranku. Panie Brianie, dziękujemy. Do samochwał, do szkieletu. miesza się deszcz. Derby kraju, derby co dzień. Gdzie czerń w tęczę, a tęcza w czerń. W Trójce. A za chwilę u nas skrót serwisu i prognoza pogody. W tym drugim przypadku wieści są optymistyczne. Autopromocja. Włącz Trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy bez łudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie, rób co chcesz, @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 6:30. Ale może nas też interesować 13:12, choć jutro o szczegółach Agnieszka Drost. No właśnie, jutro o 13:12 ma dojść do kolejnej próby startu kosmicznego misji kosmicznej Axiom 4. Usterka techniczna rakiety, którą ma polecieć Sławosz Uznański, została naprawiona. Ostateczną decyzję co do startu podejmą służby techniczne oraz pogodowe. 14-letni uczeń, który zabił wychowawczynię w nożą we wschodniej Francji, nie przejawia oznak zaburzeń psychicznych, poinformowała prokuratura. We wtorek chłopak zaatakował nożem pedagogzkę, która zmarła od ran. Na konferencji prasowej prokurator ocenił, że sprawca stracił punkty orientacyjne, jeśli chodzi o wartość ludzkiego życia. Nie wyraża żalu ani żadnego współczucia. Nastolatkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Brytyjska prasa komentuje wczorajsze exposé Donalda Tuska. Telegraf przypomniał, że Tusk w 2019 roku, kiedy pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, ostrzegł zwolenników tzw. twardego Brexitu, że czeka na nich specjalne miejsce w piekle. Teraz to Donald Tusk jest w czyśćcu, czytamy. Według BBC głosowanie nad wotum to element teatru politycznego Tuska, sposób na pokazanie, że jego szeroka koalicja wciąż ma mandat mimo porażki w wyborach prezydenckich. Więcej informacji w serwisie o 7:00. Nareszcie pogodnie. Ma być dziś pogodnie, tylko na wschodzie kraju lokalnie więcej chmur ze słabymi przelotnymi opadami deszczu, ale naprawdę słabymi i naprawdę przelotnymi. A na termometrach po południu od 16 stopni na Suwalszczyźnie, na Podhalu i nad morzem do 23 przy granicy z Niemcami. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 29 minut, godzina 7. Jutro 13:12. Czy w końcu się uda? Here we go again. Końcowe odliczenie do lotu rakiety Falcon 9 ma nastąpić o godzinie 13.12 czasu obowiązującego w Polsce. Jutro oczywiście mówimy o misji Axiom 4, o misji Ignis, o locie doktora Sławosza, ale oficjalną datę startu misji podała na razie strona internetowa Kosmicznego Centrum Kennedy'ego, znajdującego się na przylądku Canaveral. Nie podała jeszcze tej informacji strona internetowa misji Axiom 4. Nie ma tu informacji o dniu i godzinie lotu. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Po prostu to Centrum Kosmiczne Kennedy'ego sprzedaje bilety na oglądanie startu na przylądku Canaveral po $250 za sztukę, więc szuka klientów i szybko informacje podaje. Ale dzięki temu wiemy, że planowany start jutro o 13.12. Ciekawe, jakby się tak dobrze przyjrzeć Ziemi z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to czy zobaczyłoby się Sieradz? Kolorowy i piękny. W Sieradzu władze posadziły 8 tysięcy kwiatów. Miasto wygląda wręcz jak ogród botaniczny. Jest pięknie, miło, przyjemnie, ale są też głosy krytyki. Nie dlatego, że z kwiatami jest coś nie tak. Emocje budzi to, czy ktoś o nie zadba i czy ktoś inny ich nie ukradnie. Pelargonie, dalie niskie i miejskie, bratki, trojeści rozesłane, koleusy, bidensy, komarzyce i supertunie. W tym roku w Sieradzu kwiaty rozkwitły z rozmachem. Ich obecność nie tylko ubarwia codzienne spacery, ale również sprawia, że centrum miasta, skwery, ronda i osiedla stają się po prostu bardziej przyjazne, estetyczne i instagramowe, mówi Emilia Marek z Urzędu Miasta. Sieradz zawsze jest piękny, a jeszcze piękniejszy w tym okresie wiosenno-letnim. Soczyste kolory i bogate kompozycje zdecydowanie robią wrażenie. Nie sposób ich nie zauważyć. Kto jednak zadba o to, aby te piękne kompozycje przetrwały cały sezon w dobrej formie? O to zapytaliśmy Michała Zitarka z Urzędu Miasta. Jest to zadanie miasta. Natomiast ja myślę, że to też jest trochę takie zadanie każdego z nas, tak? Bo my zadbamy o podlewanie, o to, żeby było czysto. Natomiast my jako mieszkańcy po prostu pilnujmy i zgłaszajmy każdy przypadek, gdy ktoś niszczy, kradnie te kwiatki, no bo są zrobione po to, żeby cieszyć oko nie przez dzień, przez dwa, ale przez cały sezon. Żeby nie było aktu wandalizmu, kradzieży, gdzie dochodzą już do nas słuchy, że takie się zdarzają, dlatego apeluję o to, żebyśmy wspólnie odpowiedzialnie dbali o naszą sieradzką piękną przestrzeń. W sieci nie brakuje głosów zachwytu, ale też niepokoju. Pojawiają się pytania, kto to podleje, czy ktoś tego nie ukradnie, czy te rośliny przetrwają więcej niż tydzień? Mam nadzieję, że te kwiaty tutaj doprowadzą do tego, że będą przyciągać tak naprawdę ten kolory, plus jeśli tutaj będzie pogoda piękna, tak, będzie się przyjemnie spędzało czas. Ja jestem zawsze za tym, żeby było jak najwięcej nasadzeń i żeby kwitły klomby, także ja jestem akurat fanką takich inwestycji. Możliwe część uszanuje, a część nie. Myślę, że uszanują raczej, no bo jednak natura się tu przyda. Władze miasta uspokajają. Kwiaty są pod opieką, podlewane regularnie, a newralgiczne miejsca są objęte monitoringiem. Straż Miejska zapowiada też wzmożoną czujność i apeluje, jeśli widzisz, że ktoś dewastuje zieleń, reaguj. Te kolorowe rabaty, skrzynki i kwietniki nie są tylko ozdobą. To również symbol naszej wspólnej troski o przestrzeń publiczną. Warto więc nie tylko je podziwiać, ale i współodpowiadać za to, by z dnia na dzień było u nas jeszcze ładniej. Do kwiecistego sieradza zabrała nas Katarzyna Muszyńska. Jeśli może widzieli Państwo na własne oczy kwiecisty sieradz, to zapraszamy do dzielenia się wrażeniami 22,7 trójek. Ale pytamy też, czy to nasza narodowa cecha. Jest pięknie, ale ktoś ukradnie, ale ktoś zniszczy. Można polecieć w kosmos, ale to niebezpieczne. Czy ta misja by się udała w takim przypadku? No właśnie, 22,7 trójek. Czy my zawsze szukamy dziury w całym? Fighters w trójce, za kwadrans będzie godzina 7:00, to może wybierzemy się na dziki zachód? Like that. Proszę, jak to wszystko szybko się zmienia. Cykl News albo Fake News zapowiadałem dziś jako opowieść o kranówce, ale skoro jest nowy termin startu misji kosmicznej Axiom 4, to spojrzymy w kosmos w cyklu Piotra Łodeja. News albo Fake News. Dziś przyglądamy się teoriom spiskowym dotyczącym podboju kosmosu, które nie tracą na popularności. Naszym gościem jest Mateusz Cholewa z Demagoga, który rozprawia się z tego typu fałszywymi narracjami. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam wszystkie słuchacze i słuchaczki. Jakie są te najbardziej zaskakujące fejki związane z podbojem kosmosu? Z tych najbardziej zaskakujących można wymienić parę klasyków, czyli to, że na przykład Księżyc jest pusty. Poza tym nigdy na nim nie wylądowaliśmy. Że Ziemia jest płaska, że gdzieś tam czai się obca cywilizacja, z którą potencjalnie już mieliśmy kontakt, a szczątki są przetrzymywane w tajnych amerykańskich bazach. Można też powiedzieć o istnieniu morderczych planet, które są niewykryte przez naszych naukowców, czy też różne inne obiekty, które krążą rzekomo wokół naszej planety. Dlaczego jest tak wiele teorii spiskowych, które ciągle powracają? No i czemu ludzie w to wierzą? Ponieważ to są fascynujące historie, które wydaje mi się, że trochę rozpalają naszą świadomość. Poza tym fakt, że przestrzeń kosmiczna jest tak nieosiągalna dla zwykłego człowieka, sprawia, że musimy bazować tylko na wybranych źródłach informacji, więc nie możemy tego zweryfikować samodzielnie. Samemu zbudować rakietę i dostać się gdzieś do przestrzeni kosmicznej, tylko musimy bazować na jakichś zewnętrznych źródłach. A jeżeli ktoś wątpi w ekspertów i naukowców i ma dostęp tylko do amerykańskiej czy też europejskiej agencji kosmicznej, to wydaje mi się, że będzie bardziej podatny na przekazy tego, że wszystko to właściwie jedna wielka mistyfikacja. O fejkach związanych z kosmosem zdaje się myślimy jako o wynalazkach współczesności, ale w czym tkwi moc, że mają się dobrze? Moc właśnie wydaje mi się tkwi w tym, jak to są wspaniałe historie. Jak to są przekazy, które są właściwie uniwersalne. Cały czas poglądamy w niebo, szukając obcej cywilizacji. Od 100 lat nie jesteśmy w stanie zdobyć żadnego potwierdzenia. Marzymy o tych podbojach kosmosu i patrzymy na tych, którzy to robią, a jednocześnie pojawia się w nas wątpliwość, czy coś takiego w ogóle jest możliwe. Skoro jest to tak daleko, jest to tak drogie, to czemu go jakiś człowiek miałby rzeczywiście to osiągnąć? A co jest niebezpiecznego w teoriach spiskowych na temat podboju kosmosu? Widzę tutaj dwa zagrożenia. Wraz z rosnącą popularnością tego typu przekazów może rosnąć obawa o zmniejszenie finansowania działalności agencji kosmicznych, bo skoro one uczestniczą w jednym wielkim oszustwie, to czemu mielibyśmy dawać im pieniądze? Z drugiej strony, i są to już przypadki udokumentowane, mogą być ataki na astronautów i kosmonautów, którzy też biorą udział w oszustwie i ktoś, kto chciałby je zatrzymać, mógłby napastować ich na przykład gdzieś publicznie. Dziękujemy za uwagę słuchaczom programu trzeciego. Naszym gościem jest Mateusz Cholewa z Demagoga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A dalsza część naszej rozmowy o kosmicznych teoriach spiskowych w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Wszystkie odcinki cyklu Piotra Łodeja znajdą Państwo w serwisie podcastowym Polskiego Radia, także te dłuższe rozmowy. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz przenosimy się na przylądek Canaveral. Tam jest Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku, dobry wieczór. Wiemy, że środek nocy w Stanach. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, tutaj za 9 minut godzina pierwsza nad ranem. Ale wiemy już także, że jest ta nowa data startu misji Axiom 4, przy czym podawana na razie tylko przez Centrum Kosmiczne Kennedy'ego. Tak, to jest informacja podawana przez Centrum Kosmiczne Kennedy'ego. To potwierdzam. Można już nawet kupować bilety na start, który ma nastąpić w piątek o godzinie 13:20 czasu obowiązującego w Polsce. Ale właśnie, czekamy cały czas na potwierdzenie tej informacji przez Axiom Space. Cały czas na stronie internetowej, tutaj oficjalnej Axiom, jest informacja, że pending, czyli w procesie, czyli ta data nie została jeszcze oficjalnie podana. I też tutaj mamy cały czas kontakt na przylądku Canaveral z przedstawicielami Polskiej Agencji Kosmicznej, którzy są na miejscu. Mamy taką specjalną grupę, w której wymieniamy się informacjami i też oni nie potwierdzili oficjalnej informacji na ten temat. Tak więc w dalszym ciągu musimy się uzbroić, bo po pierwsze jeszcze nie znamy... Słowo cierpliwość. Tak, kolejny raz słowo cierpliwość. Jeszcze nie znamy takich stuprocentowych też prognoz pogody na ten dzień, dokładnie na tą godzinę, po godzinie 13 czasu polskiego. Tak więc cały czas czekamy, no ale już jest pewne światełko w tunelu, bo po tym jak w środę ze względów technicznych nie udało się wystartować, to te problemy techniczne to są też nie do końca oficjalne informacje, ale kilka godzin temu dochodziły do nas doniesienia, że ten booster, z którego wyciekał ciekły tlen, to ten wyciek już został naprawiony. I czekamy na oficjalne potwierdzenie tej informacji, ale też dochodzą do nas informacje, że jeżeli nie będzie to piątek, to jeszcze są kolejne terminy weekendowe do startu. Tak jak tutaj podkreślamy w Trójce, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, ale gdy tylko będą oficjalne informacje na ten temat, tu wprost z przylądka Canaveral będziemy je Państwu w Trójce przekazywać. Jan Pachlowski oczywiście czuwa nad całą tą akcją i startem misji Axiom 4. Janku, bardzo dziękuję. Dziękuję.